الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة انعام کی آیت نمبر 50 کی تفسیر ابھی چل رہی تھی اور اس آیت کا شان نزول آپ کو بتایا تھا کہ کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مختلف قسم کے بیجا سوالات کرتے تھے. مثلاً کوئی کہتے تھے اگر آپ نبی ہیں تو ہمارے لیے زمینوں کے خزانے منکشف کریں, ہمیں بہت سا مال دیں. بعض کہتے تھے اچھا آپ یہ بتائیں قیامت کب آئے گی, فلاں کام کب ہوگا, کون کب مرے گا, اس طرح مستقبل کے حالات معلوم کرنے کی کوشش کرتے تھے. اور بعض یہ کہتے تھے کہ اگر آپ نبی ہیں تو کھاتے پیتے کیوں ہیں, نکاح کیوں کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا اور اس میں سمجھا دیا کہ گویا کہ جن چیزوں کو تم اللہ تبارک و تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانی کے طور پہ طلب کرتے ہو, یہ طلب کرنا بیجا ہے. لہذا ارشاد فرمایا کہ قل, آپ فرما دیجئے, لا اقول لکم عندی خزائن اللہ, میں تم سے یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے ہیں, کہ تم یہ دعویٰ کرو کہ ان خزانوں کو ہمیں دکھائیں یا ہمیں دیں تاکہ ہم آپ کی نبوت کو تسلیم کر لیں. تو میں نے تو کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا. جب یہ دعویٰ نہیں کیا تو اس چیز کو نبوت کی دلیل بنا کر طلب کرنے کی کوشش کرنا یہ بیجا حرکت ہے. ولا اعلم الغیب, اور نہ میں غیب جانتا ہوں, یعنی خود بخود غیب جانتا ہوں, یہ مراد ہے. ورنہ ان تمام آیات کا انکار ہو جائے گا جس میں انبیاء علیہ السلام کو علم غیب دیے جانے کا اقرار ہے. اس لیے تطبیق یہی ہے کہ علم غیب کی دو صورتیں ہوں گی, ایک ذاتی یعنی بغیر کسی کے دیے ہو, اور ایک عطائی یعنی کسی کے عطا کرنے سے ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جتنا بھی ہے وہ سب کا سب ذاتی ہے, اسے کسی نے عطا نہیں کیا. اور انبیاء علیہم السلام کا جتنا بھی علم ہوتا ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے. تو یہ وجہ فرق واضح طور پہ موجود ہے. اس ذاتی اور عطائی کے فرق کی وجہ سے بہت سارے امور سے شرک اڑ جاتا ہے. لہذا نبی کریم نے فرمایا کہ میں نے تو کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں بغیر اللہ کی عطا سے سب کچھ جان لیتا ہوں, ایسے تو میں نے کبھی نہیں کہا. اور اس پر قرینہ اگلی آیت بھی ہے کہ آگے یہ دیکھیں آ رہی ہے کہ ان اتبعوا الا ما یوحى الی, مگر میں تو فقط اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف اللہ تعالیٰ وحی فرما دیتا ہے, یعنی مستقبل کی وہی خبر بتاتا ہوں جو اللہ تعالیٰ مجھے بتا دیتا ہے, مستقبل کے بارے میں وہی پیشن گوئی کرتا ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وحی فرمائی ہوتی ہے, اپنے پاس سے میں کچھ نہیں جانتا. تو اس سے معلوم ہوا کہ ذاتی کی نفی ہے, عطائی کی نفی نہیں ہے. ولا اقول لکم انی ملک, اور نہ میں تم سے کہتا ہوں کہ بے شک میں فرشتہ ہوں. اگر میں نے دعویٰ کیا ہوتا اور اس دعوے کے بعد میں کھاتا پیتا اور نکاح کرتا نظر آتا تو تمہارا آبجیکشن بجا تھا کہ جی آپ تو کھا رہے پی رہے ہیں حالانکہ آپ نبی ہیں. حال میں نے تو کبھی فرشتہ ہونے کا دعویٰ ہی نہیں کیا, تو اس لیے میں کھاتا بھی ہوں پیتا بھی ہوں, نکاح وغیرہ بھی فرماتا ہوں. ان اتبعو, میں پیروی نہیں کرتا, الا ما یوحى الی, مگر اس چیز کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. قل, آپ فرما دیجئے, هل یستوی الاعمى والبصیر افلا تتفکرون, آپ فرما دیجئے کیا اندھے اور آنکھ والے برابر ہوں گے, افلا تتفکرون, تو کیا تم غور و تفکر نہیں کرتے. تو اس آیت کے پہ کلام سے پہلے یہ بات ذرا ذہن میں رکھیے کہ معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار نے بیجا سوالات کیے. اس لیے عالم سے بیجا سوالات کرنا, غلط قسم کے سوالات کرنا, کراس کوشچنز کرنا, یہ شرعاً ممنوع ہوتا ہے. اور اسی طرح اب یہ آگے جو ہے کہ قل هل یستوی الاعمى والبصیر, یہاں پہ اندھے سے مراد حقیقتاً اندھا نہیں ہے, بصیر سے مراد حقیقتاً بینا شخص یا بصارت والا شخص نہیں ہے, بلکہ مراد یا تو کافر اور مومن ہے. یعنی کہ آپ فرما دیجئے کیا مومن اور کافر برابر ہیں, یا یہاں مراد عالم اور جاہل ہوں گے, کہ کیا آپ فرما دیجئے کہ کیا جاہل اور عالم برابر ہوتے ہیں. افلا تتفکرون, تو کیا تم غور و تفکر نہیں کرتے ہو. اس سے ان کی برابری کی نفی کرنا مقصود ہے, کہ جب یہ برابر نہیں ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو برابری میں رکھنا بھی ممنوع ہوگا. ہم عالم اور جاہل کی اگر مثال لیں تو جاہل اور عالم کبھی برابر نہیں ہوتے, لہٰذا ان کے عزت کرنے میں, ان کی خدمت کرنے میں, ان کو درجات کے لائق سمجھنے میں ہمیں تفاوت کرنا ہی ہوگا. عابد عابد ہوتا ہے, عالم عالم ہوتا ہے, جاہل جاہل ہوتا ہے. لہذا کوئی بھی جاہل کتنی ہی عبادت کر لے, کتنا ہی کثیر اس کے پاس نیک اعمال کا ذخیرہ ہو جائے, وہ کبھی بھی عالم سے درجات میں نہیں بڑھ سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ کوئی مباحثہ ہو رہا تھا، کسی بات کے بارے میں بحث ہو رہی تھی، تو آپ نے دریافت فرمایا کہ تم کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا موضوع بحث بنی اسرائیل کے دو شخص ہیں جن میں سے ایک عالم تھا اور دوسرا عبادت گزار تھا۔ عالم کا کام تو یہ تھا کہ وہ صرف فرض عبادات ادا کرتا اور اس کے بعد لوگوں کو علوم سکھایا کرتا تھا، اور عابد کا طریقہ یہ تھا کہ وہ دن میں نمازیں پڑھتا، رات کو دن میں روزے رکھتا، رات کو اٹھ کے نمازیں پڑھا کرتا تھا، یعنی شدید عبادت کرتا تھا۔ ہماری بحث اس بارے میں ہے کہ ان میں سے افضل کون ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عالم کی عابد پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے میری تمہارے کسی ادنا شخص پر فضیلت ہے۔ تو اب اسلوب کلام آپ دیکھیں کتنے خوبصورت کلام فرمایا، کہ یہ بھی فرما سکتے تھے جیسے میری فضیلت تم پر ہے، نہیں بلکہ فرمایا جیسے میری فضیلت تمہارے کسی ادنا شخص پر ہے۔ اور یقینی سی بات ہے کہ اگر ہم یہ چاہیں اس کا شمار کرنا یا مقدار کا اندازہ کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ادنا درجے کے امتی پہ کتنی فضیلت حاصل ہے، تو اس کا کوئی پیمانہ ہمارے پاس نہیں۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود کلام یہ ہے کہ اس عالم کو عابد پر اتنی فضیلت حاصل ہے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے آج کے دور میں بہرحال المیہ یہ ہے کہ علماء کی اتنی تعظیم نہیں ہوتی ہے، اتنی قدر نہیں ہوتی ہے جتنا غیر عالم کی اس کی مختلف قسم کے فنون سے وابستگی کی بنا پر عزت ہوتی ہے۔ تو ایک تو ہے کہ عالم مقابلے میں نہیں، پھر ہم کسی کو کسی اچھی وصف کی وجہ سے عزت دے رہے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی جیسے مثال کے طور پہ اچھی نعت پڑھتا ہے، اچھی گفتگو ہے، اچھی تقریر کر لیتا ہے، کسی اور فن میں وہ مطلب اچھے فن میں ماہر ہے، تو اس میں شرعاً کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر دونوں جمع ہو جائیں، عالم اور غیر عالم، عابد اور عالم، تو اس صورت میں یقیناً ہمیں اپنے رویے میں ایسی تبدیلی لانی لازم ہوگی کہ ہم عالم کو زیادہ تعظیم دیں اور دوسرے کو اس سے کم دیں، تاکہ عالم کو کسی طریقے سے احساس کمتری نہ ہو اور علم کی قدر و قیمت دیکھنے والوں کی نگاہوں میں کم نہ رہے۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ، اور اس وَأَنذِرْ بِهِ، اور آپ ڈرائیے اس کے ذریعے، یعنی اس قرآن کے ذریعے آپ ڈرائیے، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، يَخَافُونَ، جو خوف رکھتے ہیں، أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ، کہ وہ اپنے رب کے پاس جمع کیے جائیں گے، لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع لعلہم یتقون، جہاں پر ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا۔ لعلہم یتقون، اور یہ کیوں ڈرائیے؟ تاکہ یہ پرہیزگار ہو جائیں، تقوی اختیار کریں، چاہے تاکہ یہ ڈریں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا، اور یقیناً نبی کریم نے اس پر عمل کیا ہوگا۔ قرآن کے ذریعے لوگوں کو ڈراؤ، اور کن لوگوں کو ڈرائیں؟ جو اپنے رب کے بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں کہ جہاں پر کوئی ولی کوئی شفیع نہیں ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ خوف رکھنے والے کو بھی ڈرانا ضروری ہے، یعنی جس کو یقین ہے کہ آخرت ہوگی اسے بھی ڈرانا ہوگا۔ لہذا بعض ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں تبلیغ کرنے کا کیا فائدہ، آپ غیر مسلموں کے پاس جائیں انہیں سمجھائیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صرف غیر مسلم کو نہیں سمجھانا، اسے اسلام کی طرف مائل نہیں کرنا، بلکہ جو اسلام میں داخل ہیں ان کی اصلاح کا سامان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب و مقصود ہے، جیسے کہ آیت میں ارشاد فرمایا گیا۔ اور یہ قرآن کے ذریعے ڈرانے کا جو حکم ہے اس کی وجہ بیان فرما دی، لعلہم یتقون، تاکہ یہ پرہیزگار ہو جائیں، ڈریں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو قرآن سے ڈرائے گا اور قرآن کے ڈر کو قبول کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پرہیزگاری اور تقوی عطا فرمائے گا۔ کیونکہ جب انسان کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، وہ گناہوں سے بچے گا، نیک اعمال کا ارتکاب کرے گا، اور یہ چیزیں اس کے دل میں مزید تقوی کے وصف کو بڑھائیں گی، اور یہ متقی پرہیزگار ہو جائے گا۔ لہٰذا اس حکم کے مطابق ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے، اور قرآن کو بنیاد بنا کر مسلمان بھائیوں کو ڈرا کر آخرت کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور میں تو ہمیشہ گزارش کرتا ہوں کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے لوگوں کو آخرت کی طرف مائل فرمایا، ہمیں بھی اس کو وسیلہ بنانا چاہیے۔ اپنے محلے میں، اپنے گھروں میں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اسکولز میں قرآن عظیم کے درس ہونے چاہیے، لوگوں کو قرآن کے قریب کرنا چاہیے۔ حقیقتاً ہمارا مسلمان طبقہ قرآن سے صرف رسمی طور پر وابستہ رہ گیا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ رسمی طور پر وابستگی کا کی علامات یا اس کے جو عام نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں وہ یہ، مثلاً بچے کو ناظرہ پڑھا دیا قرآن پاک، ختم، یا زیادہ سے زیادہ حافظ بنا دیا، ختم ہو گیا، یا کبھی رمضان آیا تو کھول کے قرآن پڑھ لیا، یا گھر میں بعض بڑی بوڑھیاں پڑھتی رہتی ہیں قرآن کو پڑھ لیا، کافی، ختم۔ اتنا ہمارا قرآن سے تعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے قرآن میں کیا ارشاد فرما رہا ہے، وہ آیات کس بات کا تقاضا کر رہی ہیں، ان سے کس طرح نصیحت حاصل کرنی ہے، عبرت حاصل کرنی ہے، سبق حاصل کرنا ہے، درس حاصل کرنا ہے، اس کی پرواہ مسلمان نے چھوڑ دی۔ تو جب ہم قرآن سے دور ہو گئے، احادیث کریمہ سے دور ہو گئے، تو پھر معاشرے میں بگاڑ تو پیدا ہونا ہی ہونا ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اس سے روش کو بدلیں، اس رویے کو تبدیل کریں، اپنے اندر تبدیلی لے کر آئیں اور قرآن کے قریب ہو جائیں۔ قرآن ہر گھر میں پڑھا جائے، باقاعدہ ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ۔ خود پڑھنے کے اگر اتنا موقع نہیں ہے، مہلت نہیں ملتی ہے، تو جیسے یہ تفسیر کا پروگرام ہے، اسے بیٹھ کے غور سے سنیں۔ جب آپ بیٹھ ہی رہیں تو ایک قرآن بھی سامنے کھول لیجئے، جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں تو آپ اس آیت کو غور سے دیکھیں، اس کے ترجمے پہ تفکر کریں اور تفسیر کو غور سے سمجھ کر سمجھنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ بہت برکت ہوگی۔ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجها، اور آپ ان لوگوں کو دور نہ کریں جو اپنے رب کو صبح اور شام کے وقت میں پکارتے ہیں اس کی رضا کا ارادہ کرتے ہوئے، کہ تاکہ اللہ کی رضا میں حاصل ہو جائے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور چند غرباء صحابہ آپ کے چاروں طرف جمع تھے، تو کچھ کفار آپ کے پاس حاضر ہوئے جو ذرا مالدار قسم کے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ ان لوگوں کو اپنے پاس سے دور کر دیں، ہمیں یہ اچھے نہیں لگ رہے ہیں، نفرت ہے ہمیں ان سے، یہ غریب لوگ ہیں، تو پھر ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے، آپ کی بات سنیں گے اور آپ پر ایمان لے کر آئیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تالیف کے لیے یہ سوچ کر کہ ان لوگوں کے قریب آنے سے دین کو تقویت ملے گی، تو آپ نے ان فقراء کو ذرا دور کرنا چاہا، اس پر یہ آیات نازل ہوئیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور آپ ان لوگوں کو دور نہ کیجئے جو اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے ہیں، يُرِيدُونَ وَجْهَا، اس کی رضا کا ارادہ کرتے ہوئے۔ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، آپ پر ان کے حساب میں سے کچھ بھی شے نہیں ہے، وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ، اور نہ آپ کے حساب میں سے ان پر کوئی شے ہے، یعنی نہ آپ سے ان کے بارے میں کوئی سوال کیا جائے گا، نہ آپ کے بارے میں ان کی کوئی پکڑ گرفت ہوگی۔ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو پھر تم اگر انہیں دور کرو گے تو یہ کام انصاف سے بہت دور ہوگا۔ لہذا ان غرباء پہ شفقت فرمائیں، رحمت فرمائیں۔ باقی اگر یہ ایمان لاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں لاتے یہ بڑے کفار، یعنی مالدار کفار ایمان نہیں لے کر آتے، تو آپ سے کوئی اس کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ لِيَقُولُوا هَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا، اور ہم نے ان میں سے ایک کو دوسرے کے لیے باعث فتنہ بنا دیا، تاکہ کہیں وہ لوگ جو کافر لوگ جو ہیں محتاج مسلمانوں کو دیکھ کر یوں کہیں کہ ہاؤلاء، یہ وہ لوگ ہیں کہ من اللہ علیہم من بیننا، کہ جن پر اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے درمیان میں سے احسان فرمایا۔ علیہ صلی اللہ اعلم بالشاکرین، کہ اللہ تعالیٰ حق ماننے والوں کو اچھی طرح نہیں جانتا۔ تو گویا کہ اللہ نے شاید فرمایا کہ ان میں سے بعض کو بعض کے لیے ہم نے فتنہ بنا دیا، یعنی ایک آزمائش بنا دیا ہے، جس طرح غرباء کو عمراء کے لیے آزمائش بنا دیا تھا کہ وہ ان کو دیکھ کے سمجھتے تھے کہ اگر یہ حق پر ہوتے تو ہماری طرح مالدار ہوتے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی آسائشیں دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حق پر نہیں ہے، یہ غلط مذہب ہے معاذ اللہ۔ تو یہ ایک آزمائش تھی کہ ان کے ظاہری حالت کو دیکھ کر یہ ایمان سے دور رہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہی کہتے ہیں کہ ہم پہ اللہ کا احسان ہے، حالانکہ ان پہ کیا احسان ہے، یہ تو ایمان قبول کرنے کے بعد غربت میں مبتلا ہو گئے، احسان تو ہم پر ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں۔ تو یہ اس چیز کا اللہ نے رد فرمایا کہ یہ اصل میں ایک آزمائش اور ایک فتنہ ہے، جس میں بعض لوگ مبتلا ہو کر اپنی آخرت کو برباد کریں گے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور جب آئے آپ کے پاس وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں ہماری آیات پر، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو آپ فرمائیے کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو۔ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، تمہارے رب نے اپنی ذات پر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ، اور وہ رحمت جو لازم کی وہ کیا ہے؟ یہ کہ جو شخص عمل کرے تم میں سے برا جہالت کے سبب، ثم تاب من بعده واصلح، پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح قبول کر لے، اصلاح کر لے، فانه غفور الرحیم، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ تو گویا کہ یہاں پر بھی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ کے پاس یہ غربا فقرا صحابہ کرام وغیرہ آئیں، مسلمان آئیں، تو آپ پہلی بات تو یہ کہیں کہ سلام ان کو کریں، سلام علیکم، اور پھر یہ فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے رحمت کو لازم کر لیا ہے، اگر خدا نخواستہ بتاخاضۂ بشریت کو خطا سرزد ہوگی اور پھر تم توبہ کر لو، اصلاح کر لو، تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ اس سے معلوم یہ ہوا فقول سلام علیکم، تو آپ ان سے فرمائیے کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے سلام میں پہل فرماتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا، کوشش کرتا تھا کہ کبھی سلام میں پہل کر لوں، لیکن آپ مجھے کبھی پہل نہیں کرنے دیتے تھے، فوراً آپ پہلے سلام کرتے تھے۔ اور اس میں یہ بہت ہی توجہ طلب بات ہے کہ جو شخص برائی کر کے توبہ کر لے اور پھر فرمائے وہ اصلحہ، اور پھر اپنی اصلاح کر لے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ فقط توبہ کے الفاظ ادا کرنا کافی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش رحمت اسی کو اپنے آغوش میں لے گی جو توبہ کرنے کے بعد اس پر استقامت بھی حاصل کرے، اپنی اصلاح کر لے۔ ایسا نہیں کہ ہم زبانی طور پر توبہ کریں، دو دن توبہ چلے اور تیسرے دن پھر جان بوجھ کے اس کو توڑ دیا جائے، یہ غلط رویہ ہوتا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم اپنی آیتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں، اور اس لیے کہ تاکہ مجرموں کا راستہ بالکل واضح ہو جائے، تاکہ پتہ چل جائے حق کیا ہے اور غلط چیز کیا ہے، پھر غلط سے آدمی بچے اور حق کو قبول کر لے۔ قل، آپ فرما دیجئے، انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، یہ بعض کفار نے معاذ اللہ کہا کہ آپ بھی ہماری بتوں کی عبادت کریں، بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرماتے ہوئے یہ اللہ نے آیت نازل فرمائی، اور اس میں حکم فرمایا کہ آپ اسے کہیں، قل، آپ فرما دیجئے، انی، بے شک میں، نہیت، منع کیا گیا ہوں، ان اعبد الذین، کہ میں عبادت کروں ان کی، تدعون من دون اللہ، جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے علاوہ، مجھ سے منع کیا گیا۔ قل لا اتبع اهواءكم، آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، قد ضللت اذا وما انا من المهتدين، یوں اگر ایسا ہوا تو بے شک میں گمراہ ہو جاؤں گا، بہک جاؤں گا، اور میں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہیں رہوں گا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں منع فرمایا کہ آپ ان سے اس قسم کا کمپرومائز نہ کریں کہ یہ چاہیں کہ تھوڑا بہت آپ بتوں کی عبادت کر لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ قل، آپ فرما دیجئے، انی علی بینت من ربی وکذبتم بی، کہ میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل کے ساتھ ہوں اور تم اس کو جھٹلاتے ہو، یعنی میرے پاس تو واضح طور پر نشانی موجود ہے اور تم اس کو جھٹلا رہے ہو، تو مجھے کیا ضرورت ہے تمہارے بتوں کی عبادت کرنے کی؟ ما عندی ما تستعجلون بی، میرے پاس وہ چیز نہیں ہے جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، جس کو تم جلدی سے چاہتے ہو۔ یہ اصل میں کفار کے جواب میں آپ نے فرمایا، کفار کہتے تھے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نافرمانوں پر عذاب نازل ہوتا ہے تو آپ جلدی سے وہ عذاب لے آئیے، تو اس پر نبی کریم نے فرمایا اللہ کے حکم سے کہ میرے پاس وہ چیز نہیں ہے جس کی تم جلدی کرتے ہو، ان الحکم الا للہ، کہ محض حکم تو صرف حکم تو اللہ کے لیے ہی ہے، اللہ تب چاہے گا عذاب نازل فرما دے گا۔ یقص الحق، وہ تمہیں حق بیان فرماتا ہے، وہو خیر الفاصلین، اور وہ فیصلہ کرنے والوں میں سے سب سے بہتر ہے۔ قل لو ان عندي ما تستعجلون به، آپ فرما دیجئے کہ اگر بے شک میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کی تم جلدی کر رہے ہو، یعنی عذاب، لقضی الامر بینی وبینکم، تو ضرور ضرور معاملہ پورا کر دیا جاتا میرے درمیان اور تمہارے درمیان۔ یعنی گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود کلام یہ تھا کہ اللہ کی عطا سے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی کہ یعنی عذاب وغیرہ ہوتا، تو پھر اگر تم اللہ کی نافرمانی کرتے تو پھر میں تمہیں ذرا بھی مہلت نہ دیتا، بلکہ تم پر وہ عذاب نازل ہو جاتا۔ واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ تبارک و تعالی ظلم کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ وعندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، اور نہیں جانتا ان امور غیبیہ کو سوائے اللہ تعالی کے، اور کوئی نہیں جانتا۔ لیکن یہاں پر وہی بات ہے کہ یہ ذاتی علم غیب کی نفی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی علم غیب نہیں جان سکتا۔ ہاں جس کو اللہ تعالیٰ بتائے وہ جان سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اپنے انبیاء علیہ السلام کو عطا بھی فرمایا ہے. انشاءاللہ اگلی جو آیت کا اگلا حصہ ہے اس کی تفسیر کل کے پروگرام میں ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.